Tu program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 26 października, jest 19. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Koniec wyborów parlamentarnych na Ukrainie. Lada chwila powinny być znane pierwsze wyniki sondażowe. Znowu problemy na lotnisku w Balicach i znowu z powodu mgły samoloty są przekierowywane na inne lotniska. Segregacja rasowa w Izraelu. Ministerstwo Obrony chce zabronić Palestyńczykom podróżowania na zachodni brzeg razem z Żydami. A na początek serwisu Ukraina, tam właśnie zamykane są lokale wyborcze, a to oznacza koniec wyborów parlamentarnych, które, jak mówi wielu Ukraińców, są dla nich nadzieją na lepsze życie i koniec wojny na wschodzie Ukrainy. Zastępczyni szefa Centralnej Komisji Wyborczej Żanna Usenko-Czorna powiedziała, że gdyby nie sytuacja na wschodzie Ukrainy, można by powiedzieć, że są to jedne z najlepiej zorganizowanych wyborów w historii jej kraju. Nie odbyły się one jedynie w okupowanym Krymie i części Zagłębia Donieckiego. Żadna siła polityczna nie ma żadnych podstaw, aby wątpić w rezultaty wyborów. Odbyły się one w 198 okręgach z 225. Ogółem wybory na Ukrainie przebiegły spokojnie. Dochodziło do pojedynczych incydentów, które zapewne nie wpłyną na wynik głosowania. W obwodzie kirowogradzkim napadnięto na troje kandydatów bloku Petra Poroszenki. Z kolei MSW poinformowało, że w obwodzie czerkaskim zatrzymano 3 autobusy z pasażerami, którzy mieli brać udział w tak zwanej karuzeli, polegającej na tym, że te same osoby głosują w kilku miejscach. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jeszcze tylko dodam, że według pierwszych sondaży Exit Pulse, tak jak się spodziewano, blok Petra Poroszenki wygrał dzisiejsze wybory parlamentarne na Ukrainie. Więcej na ten temat w serwisie za godzinę. Zawinił człowiek jest postępowanie w sprawie wczorajszego wypadku na przejeździe kolejowym w Małopolsce. W miejscowości Wola Rzędzińska pociąg zderzył się z samochodem, bo szlabany zamknęły się w chwili, gdy auta przejeżdżały już przez tory. W jedno z nich uderzył pociąg Intercity jadący z Przemyśla do Szczecina. Kierowca samochodu trafił do szpitala, ale lekarze zapewniają, że jego życiu nic nie zagraża. Policja sprawdza, dlaczego szlaban został zamknięty w ostatniej chwili. W tej chwili jeszcze przyczyna zamknięcia się tego szlabanu nie została ustalona. Wiele wskazuje jednak na to, że mógł być to błąd 23-letniego dróżnika, który wtedy miał dyżur przy przejeździe kolejowym w Woli Rzędzińskiej. Dlatego też śledczy postanowili wszcząć wstępne postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to do 3 lat więzienia. 23-latek nie usłyszał jednak jeszcze zarzutów. Na razie policja przy wsparciu biegłych musi jeszcze sprawdzić, czy to na pewno jego błąd doprowadził do uwięzienia 2 samochodów na torach. Karol Surówka, Radio Kraków. Mgła po raz kolejny dziś uziemiła samoloty na krakowskim lotnisku. Widoczność w porcie w Balicach jest ograniczona do 400 metrów, a granica bezpieczeństwa to 550 metrów. Ze względu na złe warunki samolot lecący z Warszawy do Krakowa musiał zawrócić do stolicy, a samoloty z Bazylei i Oslo zostały przekierowane do Katowic. Kłopoty mają też pasażerowie, którzy chcieli wylecieć z Krakowa. Loty do Warszawy i Frankfurtu zostały odwołane. Jeżeli mgła się utrzyma, to prawdopodobnie skreślone zostaną też połączenia z Zurychem, Berlinem i Rzymem. Teraz, Rysie, wracamy do informacji z zagranicy. Kolejnych 12 nalotów Amerykanów na pozycję Państwa Islamskiego. Armia przeprowadziła 5 bombardowań w rejonie zajmowanym przez dżihadystów niedaleko syryjskiego Kobani. Tymczasem niemiecki wywiad ostrzega, dżihadyści z Państwa Islamskiego mogą mieć broń pozwalającą na strącanie samolotów pasażerskich. Donosi o tym gazeta Bild am Sonntag. Niemiecki wywiad ustalił, że dżihadyści zdobyli wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych. Najprawdopodobniej chodzi o przenośne wyrzutnie mogące strącać samoloty lecące na wysokości do 6000 metrów. Nie powinno to stanowić zagrożenia dla lotów tranzytowych nad terytorium opanowanym przez ekstremistów. Odbywają się one na wysokości około 10000 metrów, a więc poza zasięgiem przenośnych wyrzutni. Rakiety mogą jednak dosięgnąć samoloty startujące albo lądujące w regionie. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób wyrzutnie trafiły w ręce dżihadystów. Podejrzewa się, że pochodzą ze składów w Syrii. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Izrael wprowadza ograniczenia w komunikacji autobusowej dla Palestyńczyków z zachodniego brzegu. Decyzję pod presją izraelskich osadników podjęło Ministerstwo Obrony. Codziennie z okupowanego przez Izrael zachodniego brzegu dojeżdżają do pracy setki muzułmanów. Dotąd podróżowali tymi samymi autobusami co Żydzi. Teraz ma się to zmienić. Sprawa budzi duże kontrowersje. Palestyńczycy nazywają tę decyzję segregacją rasową, ale potępiają ją także lewicowi politycy izraelscy, dla których jest ona równoznaczna z apartheidem. Dziennik Haaretz przypomina, przypomina, że nawet izraelska armia nie widzi w transporcie Palestyńczyków zagrożenia, ponieważ by uzyskać pozwolenie na pracę w Izraelu, trzeba spełnić bardzo rygorystyczne warunki. Ministerstwo Obrony odmawia komentarza. To był Serwis Trójki. Nadchodząca noc ma być najchłodniejsza na wschodzie. Tam termometry wskażą minus 4 stopnie, w centrum plus 2, na zachodzie nawet plus 7 i nigdzie nie powinno padać. Podobnie jutro ma być pogodniej, bez deszczu i nieco cieplej niż dziś. Od 7 stopni w Suwałkach do 14 od Szczecina po Wrocław. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odżył ja swój wiek. Da nie tak, jak człowiek. Są granice, których trzeba strzec. Są granice, które trzeba przekroczyć. Nowy polski serial produkcji HBO. Wataha. Nowy odcinek dziś o 20.10 w HBO. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jednym z głównych bohaterów jest zaproszony na kolację artystyczną aktor Burgtheatru, najsłynniejszego, prawda, teatru wiedeńskiego. Teatru, o którym wszyscy Wiedeńczycy mówią, że jest to najwybitniejszy teatr europejski. No, z tym zdaniem ja bym dyskutował. Oni to tak stawiali i powiedziałbym, dalej to tak stawiają. To jest rzecz jakaś bez precedensu. Nie wiem, czy w Polsce mamy takie samopoczucie, że gdzieś mamy najlepszy teatr w Europie. Natomiast oprócz tego oczywiście aktora zaproszonego mamy tutaj właśnie kompozytora Lampensberga, mamy pisarki dwie, mamy malarza, prawda? Właściwie cały przekrój, cały mikroświatek wiedeńskiej boemy, która kiedyś była wiedeńską albo raczej austriacką awangardą. Magazyn bardzo kulturalny. Krystian Lupa dał premierę w Teatrze Polskim we Wrocławiu 23, czyli przedwczoraj? Przedwczoraj. To idealne określenie. Jacek Cieślak, krytyk, jest ze mną w studiu, kiedy nagrywamy. Tak, bo tak naprawdę jestem w Teatrze Powszechnym, gdzie właśnie odbywa się premiera Dzienników Majdanu i tę premierę, bardzo ważną, bo to jest pierwsza premiera w Teatrze Powszechnym za dyrekcji Pawła Łysaka, poprzedziła debata, do której punktem wyjścia był październikowy numer miesięcznika Teatr zatytułowany Teatr Wolnej Ukrainy. To rzecz niezwykła, ponieważ redakcja przygotowała bardzo duży wybór materiałów na temat ukraińskiego teatru, jak na miesięcznik, bardzo szybko. To były wręcz symultaniczne działania. Na Ukrainie działa się rewolucja, wybuchła wojna, zajęto Krym. W numerze jest między innymi wywiad z autorką Dzienników Majdanu, Natalią Worożbyt. Ale to, co najważniejsze, to, że te rozmowy dają nam wgląd w świadomość Ukraińców. My od 25 lat żyjemy w niepodległym państwie. Ukraińcy dopiero teraz odkrywają, jak bardzo byli zrusyfikowani, jak bardzo ich kraj jest rozdarty pomiędzy kulturę wschodu i zachodu, jak niepewna jest przyszłość. Jeden z rozmówców, Władysław Troicki, kierownik artystyczny Teatru Dach, opowiada o tym, że to jest syndrom Frankensteina, czyli kraju zszytego z bardzo różnych, czasami sztucznie do siebie przylegających elementów, który dopiero teraz musi wykonać pracę, żeby ukształtować swoją nową tożsamość, przypomnieć to, co najlepsze i zdecydować, jaki ma być w przyszłości. Także bardzo Państwu ten numer miesięcznika Teatr polecam, ponieważ myślę, że ten miesięcznik da szansę również na jakąś analizę, na przemyślenia. Czym jest w ogóle Ukraina? Czym chce być Ukraina? Okładka znacząca, żółto-błękitna. W tym numerze, skoro o nim mówimy, również laureaci Nagród Teatru 2013-2014. Szybko przypominamy: Wiktoria Grodeckaja, Bartosz Porczyk, Michał Zadara i Wojciech Kościelnia. Tak. Krystian Lupa dał w Teatrze Polskim premierę Wycinki Tomasa Bernharda. prawda, ale Krystian Lupa pojawi się również w Teatrze Imka, w której Jacek Cieślak jest selekcjonerem Festiwalu Polska Limce. Tak, z wielką dumą chcieliśmy Państwa zaprosić na dwa pokazy przedstawienia Rodzeństwo według Tomasa Bernharda. Bo to wielki powrót Krystiana Lupy do tego autora austriackiego? Spektakl zrealizowany w Narodowym Starym Teatrze z fantastyczną obsadą. Niesamowity tekst opowiadający o tym, co jest i może być opus magnum w życiu twórcy, ale też pokazujący kulisy dramatu rodzinnego, zainspirowanego historią Ludwika Wittgensteina, słynnego austriackiego filozofa. To będzie 15 i 16 listopada. To fantastyczne, że mamy szczęście też zaprosić najwybitniejszego polskiego inscenizatora, jedną z najważniejszych postaci światowego teatru. Krystian Lupa obiecał, że będzie podczas tych spektakli. Jego obecność współtworzy klimat przedstawienia. Będzie to, mam nadzieję, niecodzienne spotkanie. Nie boimy się tego słowa, święto. A wczoraj w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się premiera kolejnego Gombrowicza. Tym razem to Iwona Księżniczka-Burgunda w reżyserii Agnieszki Iglińskiej. A z kolei wczoraj w Narodowym Starym Teatrze Tadeusz Różewicz, Marcin Liber, wystawił sztukę pod tytułem Stara kobieta wysiaduje. W roli tej kobiety Anna Dymna. Jacku, bardzo ci dziękuję. Ty wracaj do swoich zajęć, no a my do swoich w Krakowie wszak. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Widziałam panią Anię Dymną. Stara kobieta wysiaduje, jest świetna, daje sobie radę, mimo że wokół niej zawierucha, czyli świat zwariował. Pani Anna Dymna, ambasadorka targów książki w Krakowie. Otóż w Krakowie wczoraj wręczona została po raz drugi w historii nagroda poetycka imienia Wisławy Szymborskiej. Dzisiaj zakończyły się 18. międzynarodowe, znaczy pierwsze międzynarodowe, ale 18 w ogóle, targi książki w Krakowie. No i kończy się właśnie festiwal Konrada VI. Pozostaje podsumować te wydarzenia w Krakowie, mieście literatury UNESCO. W Pałacu pod Baranami, w takim zaimprowizowanym studiu, towarzyszą mi współodpowiedzialni za to piękne zamieszanie wokół książki, literatury. Pani Grażyna Grabowska, prezes targów w Krakowie. Dobry wieczór. Pan Grzegorz Jankowicz, dyrektor wykonawczy Festiwalu Konrada. Dobry wieczór. Uwielbiam to określenie, wykonawczy. Ja wszystko wykonuję, tak? Tak, no. Oraz Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej. Dobry wieczór. Jeżeli państwo jeszcze nie wiedzą, kto otrzymał nagrodę, to zaraz wszystko będzie jasne. Urodziła się. Urodziła się w porze letniej obfitości. Urodziła się w porze burz. Co noc otwierał się i zamykał horyzont z łoskotem. O trzeciej było już po świcie. Szła twoja matka przez deszcz. Przystawała, szła uśmiechnięta. Drzewa pachniały znieczulająco. Ciepła mgła wypełniała ulice mokrej i pustej Warszawy. A twoi rodzice szli, okryci fałdami deszczu, szli krok za krokiem, jak podróżnicy zdrożeni długą drogą. Jak postaci prastarego misterium, w którym z łez gęstych i płynących bezustannie urodzi się nowe źródło łez, nowy błękit oczu dziecka. Magazyn bardzo kulturalny. Bardzo proszę, by pan prezes Michał Rusinek podał do publicznej wiadomości, bądź przypomniał werdykt jury Nagrody Poetyckiej imienia Wisławy Szymborskiej 2014. Jury pod przewodnictwem pana Adama Pomorskiego postanowiło przyznać nagrodę w tym roku pani Julii Hartwig. Tak jest. I wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni w momencie, w którym dowiedzieliśmy się, a było to wczoraj, paręnaście godzin temu, no jeszcze nie minęła doba. Tomik, który no, przyniósł pani Julii nagrodę, zatytułowany jest Zapisane, opublikował Łoje, wydawnictwo A5. Natomiast ten wiersz, którego państwo słuchali, pochodzi również z tomu wydanego przez A5, do którego dołączona była płytka, ale to oczywiście wiersze wybrane. Słowo tomik w tym przypadku, w przypadku zapisanego, jest tutaj głęboko uzasadnione, bo podobnie jak wszystkie nominowane książki wraz z ich autorami, znaczy autorzy nie są szczupli wszyscy, ale tomiki wszystkie rzeczywiście cieniuteńkie, także więc jurorzy w ostatnim czy na ostatnim etapie nie mieli zbyt wiele pracy, ale mieli sporo pracy w momencie, kiedy podejmowali decyzję, o czym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Przypomnijmy tylko, Michale, że było 5 nominowanych. W tym roku było 5 nominowanych, zresztą jak co roku, bo tak będzie, tak mamy zapisane w regulaminie. Był to Wojciech Bonowicz, Jacek Denel, Mariusz Grzebalski, Julia Hartwig i Michał Sobol. A w skład jury, czy kapituły wchodzili, czy można też powiedzieć w czasie teraźniejszym, wchodzą? Wchodzą, no zobaczymy, czy będą chcieli w przyszłym roku, ale w tym roku dokonaliśmy jednej drobnej, powiedzmy, zmiany. Znaczy Claire Kavanagh, która była w zeszłym roku jurorką, zrezygnowała z powodu odległości i tego, że nie może zbyt często przyjeżdżać do Polski, ale to jest, teraz nie wiem, czy z pamięci powiem alfabetycznie, ale Adam Pomorski, Marian Stala, Joanna Orska z Polski, Luigi Marinelli z Rzymu, Maria de la Perriere z Paryża, Anders Budegord ze Sztokholmu oczywiście, Abel Murcia Soriano, no właściwie w tej chwili z Moskwy, jak się okazuje. Zsyłka. No nie wiem, ale w każdym razie tam prowadzi. W każdym razie był dyrektorem Instytutu Cervantesa oddziału krakowskiego. Tak, i jeszcze o kimś zapomniałem na pewno. Irena Teschmidgall oczywiście z Niemiec. Powrócimy do tego tomiku, który przyniósł nagrodę laureatce, ale teraz zapytamy tradycyjnie panią prezes targów o statystykę, czyli targi w liczbach, ale najpierw powiedzmy, że pani Julia Hartwig spędziła pracowicie te 3 dni w Krakowie, podpisywała na targach książki, była gościem Nowej Prowincji, w której rozmawiał z nią Jarosław Mikołajewski, autor rozmów z panią Julią, one właśnie się ukazały. No i dziś gościła na targach. Kto widział, kto słyszał, opowie? Tak, była dzisiaj prezes? O godzinie 12, miała spotkanie. Była jeszcze, jak ją spotkałam przed wejściem na salę z czytelnikami, to jeszcze była taka przejęta i podekscytowana wczorajszym wieczorem. Tak wyglądało, że się po prostu w ogóle nie spodziewała i to było takie ogromne zaskoczenie. Michał Rusinek? Spotkanie, to co pani Julia miała do zrobienia tak naprawdę, to nie tylko to spotkanie, ale to także mnóstwo wywiadów, ponieważ zaraz po wręczeniu jej nagrody już się dziennikarze na nią rzucili. Nie wszyscy. No, nie wszyscy. A dzisiaj nagrywała także duży wywiad do programu telewizyjnego Księgarnia, jeszcze przed targami. To prawda, ona faktycznie była przejęta i chyba nadal jest przejęta tą nagrodą, ale też i przynajmniej ci, którzy byli na wszystkich tych spotkaniach z nią, mówili, że to dzisiejsze spotkanie na targach było najciekawsze, że w jakimś sensie była najbardziej rozluźniona i tak naprawdę też chyba najwięcej powiedziała. No ale to, że nie była przygotowana w sensie takim merytorycznym, nazwijmy to w ten sposób, bardzo dobrze o niej świadczy. Ja uważam, że to był taki dowód na to, że była absolutnie pokorna i jakby nastawiona na to, że jej młodsi koledzy po fachu, po piórze tę nagrodę, któryś z nich otrzymają. Są tacy laureaci oczywiście w różnych dziedzinach, którzy się spodziewają na wszelki wypadek, mają gotowe przemówienie, którego pierwsze zdanie, wyciągają kartkę, mówią, pierwsze zdanie tego przemówienia brzmi, że nie się spodziewałem nie spodziewali. Się tego. Nie, ale to... Proszę Państwa, o ile targi od tego roku dopiero są międzynarodowe, o tyle Festiwal Konrada międzynarodowość nosi w swoim, powiedziałabym, micie założyciela. angielskim. A ten ma źródła oczywiście w twórczości Józefa Konrada Korzeniowskiego. Panie dyrektorze, bardzo proszę, by zechciał pan przypomnieć, no, co wiąże ewentualnie Konrada z Krakowem, no poza festiwalem Konrada, czy co wiązało wcześniej, no i jaka jest taka, jaka jest ogólna zasada tego festiwalu? To nie jest mit założycielski, to jest realność. Rzeczywiście szkoda, festiwal Konrada. Szkoda, że pan się ze mnie zgodził. Tak się cieszyłam, że wynalazłam to określenie. Od samego początku jest wydarzeniem międzynarodowym, chociaż pierwsze jego edycje raczej były skierowane do polskich odbiorców, prezentowały literaturę zagraniczną w taki sposób, by stała się ona bliższa i by stała się ona pretekstem do myślenia o współczesnym świecie. Dziś Festiwal Konrada jest jednym z pięciu największych festiwali europejskich, literackich festiwali europejskich, i prezentuje literaturę zarówno zagraniczną w Polsce, polską w Polsce, ale także nawiązuje coraz ściślejsze, szersze kontakty zagraniczne. Współpracujemy z wieloma instytucjami, z festiwalami zagranicznymi. W tym roku gościliśmy w Krakowie na festiwalu przedstawicieli największego chyba obecnie festiwalu literackiego świata, czyli festiwalu edynburskiego. Był jego dyrektor Nick Barley. Co łączy Konrada z Krakowem? To jest jego miasto. Konrad tutaj uczył się, zanim wyruszył w świat. Nie skończył liceum. Ale to, że nie skończył liceum, to nie znaczy, że tego miasta żywo w swojej pamięci nie zachował. Świętej Anny zresztą. Tak się składa, że w tym roku upłynęła setna dokładnie rocznica jego powrotu do Krakowa po 40 latach nieobecności, od wyjazdu w świat. Powrócił w 1914 roku razem z Józefem Rettingerem, co także w sposób szczególny próbowaliśmy pokazać na festiwalu w cyklu konradowskich wykładów. Na 10 lat przed śmiercią. Tak jest. Bo obchodzimy w tym roku 90. rocznicę śmierci zarówno tego autora, patrona festiwalu, jak i Kawki. Konrad jest pisarzem, którego wybraliśmy na patrona festiwalu. Ten festiwal nie jest jemu dedykowany. Wybraliśmy go na patrona tego festiwalu ze względu na to, że jest po prostu wizytówką literatury światowej i polskiej. Każdy pisarz, każda pisarka, każdy filozof literatury, słysząc nazwisko Józefa Konrada, natychmiast wie, o kogo chodzi i wie, dlaczego powinien na festiwal Konrada przyjechać. W tym roku Jacques Rancière, wybitny francuski filozof, powiedział nam, że gdyby go zaproszono na festiwal krakowski, Kraków literacki, to by się zastanawiał, ale kiedy usłyszał Konrad, to poczuł się natychmiast zobowiązany i zaproszenie przyjął. Taka jest geneza naszej nazwy, taki jest związek Józefa Konrada z Krakowem. Jeśli chodzi o Kawkę, to również znalazł się w naszym programie właśnie ze względu na tę rocznicę. Mieliśmy pasmo kawkowskie, które zawierało zarówno wystawę Kawka w komiksie, jak i przegląd filmów, które powstały na kanwie jego prozy. Były dyskusje o jego twórczości. Przypominam sobie, trudno sobie nie przypominać, audycję sprzed tygodnia, kiedy to tłumaczyliśmy, kim jest Angelus Silesius dla festiwalu literackiego we Wrocławiu. Sytuacja trochę podobna, aczkolwiek na przykład Angelus Silesius no, nie ma swojego pasma wykładów. Od razu zapytam o to pasmo wykładów konradowskich w tym roku. To jest bardzo istotne, bo oprócz tego, że festiwal konradowski ściąga do Krakowa, ściąga do Polski po to, by prezentować ich polskiej publiczności najwybitniejszych pisarzy świata. Był w tym roku Paul Auster, był Cabré, był Boris Akunin, była Olga Tokarczuk, był John Banville, etc., etc. Mamy także wydarzenia, które nie są tak spektakularnie zauważane przez media, ale niezwykle ważne dla naszej publiczności. Wydawało mi się przed tym festiwalem, że jestem już w stanie określić, które spotkania przyciągną tłumy, a które przyciągną na przykład specjalistów, które będą ciekawe dla studentów, a które będą ciekawe dla ludzi, którzy są amatorami, miłośnikami czytania. Okazuje się, że już nie da się tego przewidzieć w żaden sposób i na przykład na wykładzie konradowskim wybitnego literaturoznawcy amerykańskiego Davida Damrosza pojawiło się tutaj w Pałacu pod Baranami 300 osób, które z zainteresowaniem słuchały jego wykładu na temat tego... Obcym. W języku obcym większość naszych wydarzeń to wydarzenia, które są obcojęzyczne. Słuchały wykładu na temat obecności Konrada w literaturze światowej. To jest także próba pokazania Konrada w innym kontekście niż ten, do którego w Polsce przywykliśmy. Konrad funkcjonował przez długi czas jako dostarczyciel takiego moralnego i politycznego przesłania dla wielu pokoleń Polaków, na przykład dla Rettingera, który wtedy w 1914 roku z nim do Polski przyjechał. Konrad był nauczycielem strategii politycznej, którą zresztą potem Rettinger doskonale wykorzystał, nie tylko jako agent kilku wywiadów, ale przede wszystkim jako fundator tego, co dziś nazywamy Unią Europejską i z czego wszyscy się cieszymy jako jej część. Konrad, przez nas pokazywany, jest pisarzem nowoczesnym, jest pisarzem interpretowanym na nowo, jest pisarzem także interpretowanym czasem w kontekście politycznym, ale zupełnie innym niż ten, do którego przywykliśmy. Szósty festiwal Konrada w Krakowie pod hasłem Wspólne Światy, a 18, pierwsze Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, zapytałam o statystykę. Miała czas pani prezes przygotować się. Oczywiście. To pewne dane były z góry wiadome. Targi, nad targami pracujemy cały rok. Niestety tak słuchałam z dużą zazdrością, że to tak fajnie, tak? Konrad patronem i wszyscy wiedzą, o co chodzi i przyjadą najważniejsze nazwiska. I tak myślałam, co by tutaj zrobić. Nie ma takiego nazwiska, którym można by nazwać targi i wszyscy fajnie przyjadą. Zazdroszczę. Ale są przecież wspólni goście. Goście są zawsze wspólni. My tutaj pięknie współpracujemy, ponieważ nie ma sensu, żeby każdy organizator takiego wydarzenia prześcigał się, żeby tak Konrad ściąga kogoś, Fundacja Szymborskiej kogoś, my kogoś. Ponosimy wspólne koszty i te same osoby, z którymi można się było spotkać i wysłuchać rozmów, podyskutować podczas festiwalu. Często ci sami pisarze podpisywali książki na targach i można było te książki kupić. To jest wspólny wysiłek, żeby w tym tygodniu Kraków tak naprawdę tętnił literaturą, słowem pisanym z każdej strony. Na przykład kadrę. To podaję przykład tego wspólnego mianownika, jednego z wielu, a teraz wracamy do tej statystyki. To takich pisarzy, takich twórców naprawdę było wielu. I to myślę jest największy sens wspólnych przedsięwzięć, że nie rozbijamy tego na jakieś tam trzy zupełnie inne terminy w ciągu roku, tylko wspólnie wykorzystujemy to, że mogą przyjechać wszyscy w tym samym czasie. Mogą wziąć udział tu w spotkaniu, tu w podpisywaniu, tutaj wręczenie nagród, później spotkanie z czytelnikami na targach. To jest taki efekt synergii, zwielokrotnienie tej samej jednoczesnej obecności w mieście. Aczkolwiek, jeśli mogę wejść słowo, bardzo ładną anegdotę opowiedział jeden z uczestników spotkania z Edgarem Keretem. Ja myślę, że ona pokazuje zarówno synergię, jak i pewną istotną różnicę. Mianowicie powiedział, że ta relacja pomiędzy targami a Konradem przypomina nieco relację pomiędzy wspaniale wyposażonym, doskonałym sklepem, w którym są wszystkie absolutnie potrzebne towary, jakie tylko ktoś, kto interesuje się literaturą, chce zakupić, i restauracją, w której te zakupione produkty są przyrządzane w posiłki. To myślę jest bardzo, bardzo istotne. Bardzo istotna różnica, która nie przekreśla współpracy, ale nie uniemożliwia. Moim zdaniem ona jest świadectwem pewnej komplementarności tych dwóch projektów. A nawet trzech, bo przecież... Trzech, oczywiście, że tak. Prawda? W tym roku... W tej anegdocie... Zastanawiam się, jaką metaforę można... Nie było akurat w tej opowieści miejsca na galę, nie dlatego, że nie ma dla tej gali miejsca w tym święcie literatury, jakie przez tydzień w Krakowie mam. No też umówmy się, że gala jest najmłodszym tutaj, najmłodszym przedsięwzięciem wśród tych trzech, bo dopiero drugi raz się odbywa i pierwszy raz odbywa się w tym samym czasie. Kiedy... Ja myślę, że to jest bardzo dobre połączenie. Mamy nadzieję, to znaczy chcieliśmy też sprawdzić, jak to się sprawdzi, ale wiemy, że ci sami goście, którzy byli oczywiście gośćmi targów i oczywiście gośćmi festiwalu Konrada, byli też wczoraj z nami na gali. Ale dopytajmy jeszcze o tę statystykę. No to cóż, no to już mówiliśmy nawet w Trójce, że było prawie 700 wystawców, z czego 82 było z zagranicy i to zarówno z tej bliskiej zagranicy jak Czechy, z troszkę dalszej jak Węgrzy, którzy byli gościem honorowym, gospodarzem Salonu Małej Ojczyzny. Jak jest tej dalszej Syria, Australia, Stany Zjednoczone Ameryki? Wiem, wszyscy czekają, żebym powiedziała, ilu było zwiedzających. Ja wiem, o co chodzi. To nie jest takie proste, ponieważ oczywiście kupione bilety, kasa fiskalna, to jest kwestia jednego wydruku. Ale proszę pamiętać, że dziesiątki tysięcy zaproszeń zostało rozesłanych, że przychodzą goście, którzy są dla nas bardzo ważni, najważniejsi, przychodzą autorzy, których też trzeba w końcu zliczyć, ilu ich naprawdę przyszło, a nie ilu było zaproszonych, żeby podać takie prawdziwe, wiarygodne dane. I jestem przekonana, że zbliżamy się niemal do 60 tysięcy zwiedzających, czyli prawie 15 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Tak naprawdę najprawdziwsze dane podamy za parę dni. No, musimy odpocząć, usiąść i przeliczyć te wszystkie karteczki zaproszenia. Tym bardziej, że grupy, myśmy się nastawili, że młodzież szkolna będzie zwiedzała głównie czwartek, piątek, zamiast lekcji przyjadą na targi. Nic podobnego. W sobotę przyjeżdżał autobus za autobusem, przegubowe, nieprzegubowe busiki z wielu miejscowości spod Krakowa. Oni przyjechali w sobotę, w dzień wolny od zajęć szkolnych. I to jest, myślę, rewelacyjne, bo to nie jest, że nauczyciel weźmie młodzież gdziekolwiek i młodzież chętnie pojedzie wszędzie, byle nie siedzieć w szkole na lekcjach. Poświęcili sobotę. Więc te wszystkie listy też trzeba zliczyć. To musi chwilkę potrwać. Przypomnijmy, że w tym roku w nowym, pięknym obiekcie, położonym w takim krajobrazie, powiedziałabym, księżycowym, taki postindustrialnych, dokładnie. A w tle kominy, nie wiem, elektrociepłowni, tak? Tak jest. Myśmy rozpoczęli rewitalizację, my jako firma Targi w Krakowie, rozpoczęliśmy rewitalizację terenu po dawnej fabryce Prefabet. Wybudowaliśmy drogę, zagospodarowaliśmy całe nasze 7 hektarów. Ulica Galicyjska, tak, ponieważ trochę nawiązujemy do historii, do historycznej Galicji, a stąd nasze hale nazywają się Wisła i Dunaj, sale seminaryjne Lwów, Budapeszt, Praga, Wiedeń, Bratysława. Po drugie, to jest bardzo łatwo przetłumaczalne na każdy język, więc przy międzynarodowych imprezach jest to również łatwe i proste, żeby się ludzie nie gubili, nie kręcili się po jakichś zawiłych korytarzach i szukali miejsca, do którego zmierzają. Stąd ulica Galicyjska. A poza tym akurat ten teren nam najbliższy również historycznie i geograficznie. To jest tak naprawdę teren oddziaływania większości naszych imprez targowych. Stamtąd przyjeżdżają wystawcy, stamtąd przyjeżdżają zwiedzający. To jeszcze porównanie powierzchni tego starego obiektu przystosowanego do roli targowej. W starej hali zaadaptowanej na nasze potrzeby było 5000 metrów kwadratowych. Jak większość uczestników pamięta, myśmy tą powierzchnię sztucznie zwiększali, budując hale namiotowe. Przed halą, z boku hali, zajmując cały parking. W tym momencie na 7 hektarach, oprócz oczywiście parkingów i terenów zielonych, stoi 13 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni zadaszonej, nowoczesnej, bardzo funkcjonalnej. Aczkolwiek przyznam się, wczoraj z przerażeniem patrzałam na te tłumy, które szły, cały czas szły, po prostu takie mam okna z mojego pokoju, tak wychodzą akurat na całą ulicę Galicyjską i jak okiem sięgnąć, szli. To będzie się śniło, pani prezes. Przez chwilę stali w kolejce przed kasami, kas było 8 i byłam przekonana, że to będzie zupełnie spokojnie wystarczająco. W zeszłym roku było kas 6. Wczoraj były ogromne tłumy. Wydaje się, że w sobotę były największe. Zawsze w sobotę były największe, ale wczorajszy dzień przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. I proszę państwa, powracamy do nagrody, bo uprawiamy taki slalom gigant. Trzy wydarzenia, duże wydarzenia literackie, wokół książkowe omawiamy w jednej audycji. Otóż zagadnęłam wczoraj jurora. Nie miałam odwagi podejść do pani Julii Hartwig, bo krucha, bo zmęczona, bo przestraszona i tak dalej, i tak dalej. Więc wywiadu chwilowo nie ma, ale no, ja pracuję w pobliżu miejsca, w którym, ulicy, przy której pani Julia Hartwig mieszka, więc Myślę, że nie ma pośpiechu. A więc zagadnęłam jurora Andersa Budegorda o taką relację patronka nagrody, laureatka. To jest też poetka tego samego pokolenia i znały się. Z pewnością też czytały, ona czytała Wisławę, Wisławę czytają, ale jest taka imponująca, że pisze w dalszym ciągu takie czyste, świeże wiersze, zastanawiające wiersze i bez, powiedzmy, sentymentalności w ogóle i bez smutku. Pewnie jest to jakiś, bo nie żyje jej mąż, prawie wszyscy przyjaciele poszli gdzie indziej. To jest też trudny los dla człowieka, który żyje tak długo, ale ona właśnie w tych nowych wierszach zapisane, ona ma wielką otwartość w różne strony. Też jakoś literacko i szuka, nie szuka tak patetycznie, szuka troszkę faktycznie i patrzę w różne strony i zaskakuje też tymi wierszami. To jest bardzo świeże i jestem tak zadowolony, że w tym roku w końcu długo dyskutowaliśmy w tym jury, bo naprawdę jest to taka czasochłonna praca i tutaj poeta też przychodzi. Ale w końcu doszliśmy oczywiście że do tego skutku, że to pani Julia dostanie nagrodę w tym roku. I cieszę się z tego bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. Szanowni i drodzy państwo, myślę, że najbardziej zażenowany z tej całej uroczystości jest ten, kto otrzymuje tę wspaniałą nagrodę. To jestem ja i czuję się bardzo zaszczycona, ale nie tylko, bo nazwa nagrody, która jest nagrodą imienia Wisławy Szymborskiej, jest dla mnie ogromnie ważna. To jest osoba, z którą bardzo blisko się stykałam, chociaż nikt nie może tak bardzo mówić o tej bliskości, ponieważ Wisława trzymała się zawsze troszkę z daleka, ale zawsze było dokładnie wiadomo, kogo akceptuje, a kogo nie. Tak się złożyło. Ale dlaczego jestem taka dumna z tej nagrody? Ponieważ jest ona, no jak gdyby także uznaniem jakiejś pracy poetyckiej, której od lat poświęca się poeta, tak jak ja, chociaż się długie lata i bardzo wiele publikacji. I właściwie jest to praca, którą się wykonuje i dla siebie, ale także z nadzieją, że ktoś to przeczyta i może to polubi, albo zechce to zrozumieć, albo pochwali samą zasadę tego, że chcemy nasze uczucia ukazywać w sztuce. Niewiele potrafię powiedzieć i teraz po prostu chcę podziękować. Dziękuję państwu, że państwo przyszli tak licznie na tę uroczystość. Także bardzo pozdrawiam eliminowanych, a nie odznaczonych. Żałuję, że nie ma 5 nagród. No niestety to już nie jest w mojej władzy. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To oczywiście maleńki fragmencik, ale najważniejszy z wczorajszej gali zarejestrowanej przez telewizję. TVN24, tak, to było nawet transmitowane. I tam było również transmitowane. Tak. Ciekawa byłam, czy kapituła nagrody imienia Wisławy Szymborskiej bierze pod uwagę argument, właściwie hipotezę. Czy ten wybór spodobałby się pani Wisławie Szymborskiej, czyli patronce nagrody? Ja myślę, że oni się do tego nigdy nie przyznają, że tak jest, że coś takiego biorą, ale gdzieś na pewno w tyle głowy mają taką kwestię i sami sobie zadają takie pytania, a na pewno takie pytania zadają im później dziennikarze. To, co by powiedziała, pani Wisława na tę decyzję, ale też ja dlatego to mówię, że mnie wczoraj i dzisiaj zadawano takie pytanie i tak myślę, że oczywiście w zeszłym roku też zadawano to pytanie. W zeszłym roku mogliśmy odpowiedzieć jedynie hipotetycznie i ja mogłem odpowiedzieć jedynie hipotetycznie, natomiast w tym roku myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można było odpowiedzieć, że pani Wisława byłaby zachwycona tą decyzją jury. Dlatego, po pierwsze, dlatego, że znała i ceniła bardzo poezję Julii Hartwig, po drugie, dlatego, że przyjaźniły się obie panie, a po trzecie, myślę, że właśnie ten tom wierszy w takim, a nie innym tonie utrzymany, też byłby bardzo bliski Szymborski. Podczas gali, jeżeli państwo oglądali, to wiedzą, wiersze dwa na zakończenie przeczytał Maciek Sztur. Maciek Sztur, tak. Czyli głos magazynu, magazyn artykulturalny. No niestety nie ma Maćka z nami. I teraz kto przeczyta jeden wiersz państwu, którzy nas słuchają, a którzy nie znają tego tomiku? To ja myślę, że Michał Łusinek już jest tak, jak to się mówi, wprawiony. Który pani redaktor sobie życzy? No karteczka jest. No, jest, są karteczki. No dobrze, to minęło. Po prawej stronie. Minęło. Tak. Minęło, kiedy późny wiek był wiekiem szacunki ku i chwały. Dzisiaj jest tylko usprawiedliwieniem. Jesteś na skrawku nocy, w nieoczekiwanej pustce. Wyśniło ci się, że nic nie było. Zapomniałeś kształtów i barw. Trzeba było stanąć w tej niezamieszkałej pustce, w miejscu bez miejsca, w czasie bez czasu. Czy godzisz się na to? No, to, co uderza rzeczywiście, nie będziemy dzisiaj analizować wierszy, bo nie ma na to czasu, ale to, co uderza, to rzeczywiście jakaś niewiarygodna prostota i czystość. No to, to jeżeli się dochodzi do czegoś takiego w 93 roku życia, potrafi się tak odcedzić to, co niepotrzebne, to, co gdzieś tam kiedyś było ornamentem, no to po prostu zasługuje się na nagrodę w 93 roku życia. Myślę, że przede wszystkim zasługuje się na czytelników. Oczywiście, ale nagrodą jest czytanie i kupowanie wierszy. Tak. I spotkania, przecież to nie był pierwszy rok, kiedy pani Julia spotykała się z czytelnikami na targach. Nigdy nie było tak, żeby siedziała samotnie przy stoliku. Tak, to prawda. W tym, co pani Julia mówiła w finale uroczystości, przepraszam, w finale całego tego procesu, jakim jest przyznanie nagrody, ale podczas gali, w filmie, pokazane były filmiki prezentujące wszystkich finalistów, czy raczej nominowanych. Michał nie lubi tego określenia, finaliści. Więc uderzyło mnie w tym filmie słowo godność wypowiedziane przez panią Julię Hartwig. Godność poety. No, to jest taka cecha królewska, arystokratyczna, no jeżeli oczywiście słowo arystokratyczny i królewski ma pozytywne konotacje. Godność poety. I myślę, że to jest coś, co należałoby podkreślić, kiedy mówi się, kiedy charakteryzuje się zarówno kobietę, osobę, jak i poetkę Julię Hartwig. Taki dystans, spokój, coś takiego trochę wyniosłego, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Powrócę do tego tematu, kiedy będziemy mogli całą audycję poświęcić pani Julii Hartwig. No a teraz powracam do pana Grzegorza Jankowicza. Wspomniał pan, że było parę zabawnych takich sytuacji, niespodziewanych, anegdotycznych. Jedną już pan troszkę opowiedział, troszkę wspomniał. Czy coś jeszcze teraz? Tak, Paul Auster w Krakowie być może znalazł kolejnego bohatera powieści. Mianowicie podczas jednego z obiadów doszło do degustacji wina i towarzysz tego obiadu i rozmowy, która się przy nim odbywała, miał dokonać tej degustacji, ale powiedział po angielsku, że ma taki zmartwiały język, co po angielsku brzmi nam tang. I Auster uznał, że to będzie doskonałe imię i nazwisko dla chińskiego bohatera jego kolejnej powieści. Mister Nam Tang narodził się tu w Krakowie. Ale żeby tego nie ubierać w anegdoty, to chciałbym jeszcze, tak sobie myślałem, kiedy pani prezes mówiła o targach książki, a pani redaktor pytała o te liczby. Mhm. Bo dziś mieliśmy spotkanie z Barleyem, z Nickiem Barleyem z Edynburga. który, to jest też odpowiedź na, trochę na pierwsze pytanie o specyfikę festiwalu, o to, czym on tak naprawdę jest. Barley powiedział, że oczywiście liczby są bardzo ważne, ponieważ te liczby kieruje się i do władz miasta, w przypadku jego do władz Edynburga. Kieruje się te liczby do sponsorów, kieruje się te liczby także do mediów, ale że specyfiką, duszą festiwali literackich nie są liczby, tylko spotkania, dyskusje i warsztaty, które się na nich odbywają. Ludzie tutaj przychodzili oczywiście także po to, żeby spotkać się z pisarzami na chwilę, tak jak na przykład, nie wiem, Edgar Keret miał 300 osób, które chciały dedykacji od niego i z każdą z tych osób zamieniał kilka słów. Ale wydaje mi się, że tym, co ich przyciąga na festiwal Konrada, tym, po co nasza publiczność przychodzi do pałacu czy do centrum kongresowego, jest bardzo intensywny namysł nad tym, czym literatura jest. W jaki sposób za pomocą literatury można dziś o świecie myśleć. Oni wszyscy są przekonani, tak jak i my, jako organizatorzy, że literatura jest po prostu jednym z najważniejszych języków, dyskursów, za pomocą których o rzeczywistości się mówi i trzeba mówić. Ja myślę, że, przepraszam, że się wtrącę, że to jest to, o czym mówi poniekąd Julia Hartwig, mówiąc o godności, dlatego, że to jest godność frazy, godność języka, to, co się dzieje z językiem w przestrzeni publicznej, no jest, jakie jest. I właśnie język poety, język pisarza, to jest ten, w którym prawda, jest, tkwi jeszcze to, za czym tęsknimy, co jest dla nas bardzo ważne właśnie po to, żeby nazwać to, co najważniejsze, tak żeby to ciekawe, Boris Akunin podczas wywiadu, który z nim tutaj prowadziłem, posłużył się podobną kategorią, też mówił o godności, kontekst był polityczny, co nie dziwi, dlatego, że Akunin funkcjonuje teraz nie tylko jako pisarz popularny, ale także jako głos opozycji w Rosji. Posłużył się kategorią, powiedział najpierw, że przede wszystkim jego pseudonim literacki, Akunin, wywodzący się od Bakunina, wcale nie oznacza, że on jest anarchistą z przekonania. Społecznie i politycznie wyznaje zupełnie inną wartość, którą sformułował w taki sposób. Grzeczność, ale nie w sensie moralnym, nie w sensie savoir vivre, tylko grzeczność w sensie egzystencjalnym. To znaczy szacunek największy dla tego, kogo spotyka. Czego, jak wyznał, niestety brakuje jego kraju. Ale ja bym się tak nie zgodziła całkiem z tym deprecjonowaniem liczb, bo to oczywiście... Nie, ja nie deprecjonuję pytają, nic. Mówimy. Niech pani prezes tego tak nie odbiera. Wszyscy się cieszymy z tego, że tak ogromną publiczność miał Keret czy Akunin. My się cieszymy, że tak dużo ludzi przyszło na targi książki mimo bardzo wrednej pogody w czwartek, w piątek. Ale fakt, że tych ludzi przybywa coraz więcej... To, że oni się spotykają z pisarzami, że kupują książki, to są czytelnicy. To jest to, czego w naszym kraju tak bardzo brakuje. Że mimo ogromnego kraju, ogromnej wydawałoby się inteligencji i potencjału, tak strasznie mało jako Polacy kupujemy książek. Że tak strasznie mało czytamy, że nie powiem już, że tak kiepsko czytamy, jeśli chodzi o zrozumienie czytanego tekstu. I to, na co mnie dzisiaj zwrócili uwagę wydawcy, że ci ludzie wychodzili z siatkami pełnymi książek. Na pewno nie kupili ich, minęły te czasy, kiedy kupowano książki jako element dekoracyjny regału, bo jest nowy regał, trzeba 2 metry zapełnić. To nie było tak, że kupowali książkę pierwszą, lepszą. Ja nawet miałam mało czasu na takie obserwacje. To mi przekazywali wydawcy, że wybierali ludzie dobre, porządne książki, wybierali dobrą literaturę, że to wszystko razem, co wspólnie robimy, co wiele instytucji robi, mam nadzieję, że się przełoży na taki naprawdę zauważalny wzrost czytelnictwa. To nie była w żadnym wypadku deprecjacja tego, że tak wielu czytelników przychodzi na targi. Jeszcze raz powtórzę, to są uzupełniające się, niezbędne do krzewienia czytelnictwa w Polsce instytucji. Dodajmy, że poza tymi zagranicznymi pisarzami, którzy przybyli do Krakowa w tych dniach, byli również polscy, bardzo słynni, jak na przykład Olga Tokarczuk ze swoimi księgami jakubowymi, można powiedzieć, przybyła potężna, gruba księga, z którą będziemy próbowali zmierzyć się w Trójce. Mówię o głośnym czytaniu. No, a na przykład na targach był Andrzej Stasiuk, którego obecnie czytamy, książka Wschód w interpretacji Bogusława. No ja myślę, że w tych dniach w Krakowie to po prostu byli wszyscy, którzy pisali, piszą albo chcieliby pisać. No może niektórym mnie tam tak zabrakło. Jeszcze bardzo, ale... bardzo mnie cieszą akcje, również ta przygotowana przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Akcje, które uświadamiają nam, że książka, jak już ją przeczytamy, nie powinna stać się śmieciem. Że książka nie wędruje ani na makulaturę, ani na śmietnik, ani nie służy do, nie wiem, bliżej czego jeszcze, ten papier. Ale że można tę książkę po prostu zostawić w jakimś sensownym miejscu i ona trafi do drugich rąk, dostanie drugie życie, można ją wymienić za książkę. Po prostu dzielmy się tym, czego już sami nie potrzebujemy. Że to jest jednak wartość nie tylko tego papieru, drzew, druku. To jest zupełnie inna wartość, której nie należy wyrzucać. Podobnie jak, nie wiem, jak kromki chleba. A teraz na moment pożegnamy się z dyrektorem Grzegorzem Jankowiczem, a zaprosimy do naszego stołu autora Grzegorza Jankowicza, gdyż przede mną leży książka pod trójkowym patronatem, czy z trójkowym znakiem jakości. Książka, która no, autorce mówiącej te słowa jest, przepraszam, autorce audycji oczywiście mówiącej te słowa, jest bardzo bliski. Gombrowicz Loading Essay o formie życia. Mamy bardzo mało czasu, panie Grzegorzu, ale oczywiście dzisiaj wstęp proszę wygłosić, bo wrócimy do tej pozycji. To jest też trochę specyfika Konrada, dlatego że pomysł na tę książkę narodził się dokładnie rok temu, podczas jednej z debat. Bardzo gorącej wokół Bardzo gorącej. Kronosu. To była debata wokół Kronosza. Przepraszam, zwrócą państwo uwagę, że będziemy inaczej odmieniać. Pan Kronosa, a ja Kronosu. Ale jak się spotkamy na dłużej, to sobie to wyjaśnimy. Odpowiedź, dlaczego tak odmieniamy, jest w tej książce. Ja wiem. Tak. Ta debata była niezwykle inspirująca. Wtedy pomyślałem, że warto poświęcić i Gombrowiczowi, i jego notatkom, ale nie tylko tym, które pozostawił w formie Kronosa, także jego dziennikom esej. To jest efekt, ta książka jest efektem tego pomysłu. A mówiąc najprościej, opowiada ona o tym, w jaki sposób można nauczyć się od Gombrowicza, jak dziś myśleć i w jaki sposób działać, by coś, co nazywamy formą życia, uczynić takim elementem świadomego współistnienia z innymi. Gombrowicz nie jest tutaj pozytywnym bohaterem. Od razu odpowiem na potencjalne pytanie. Wydaje mi się, że fakt, iż mamy z jednej strony dziennik, który jest właśnie taką formą, laboratorium form, a z drugiej strony mamy Kronos, który jest bliższy nagiemu życiu, świadczy o tym, że nie był w stanie ze sobą tych dwóch sfer doświadczenia połączyć. Nie znaczy to, że w mojej książce pojawia się taka jednoznaczna odpowiedź, jak to zrobić, ale z całą pewnością jest ona próbą poszukania takiego rozwiązania. Zacytuję pana, nie znaczy to jednak, że Diariusz i Kronos nie mają ze sobą niczego wspólnego, ich tematem jest wszak życie, czyli jest wspólny mianownik, o którym Gombrowicz pisze na dwa odmienne sposoby. To już nic, że tak powiem, prostszego na ten temat nie da się powiedzieć. To jest bardzo istotna konstatacja, tutaj należałoby wyjść. Za każdym razem kładąc nacisk na inny jego aspekt. Czyli rzeczywiście tutaj mamy życie i teraz tak, raz jest ono literacko, że tak powiem, przefiltrowany czy przerobiony, mówiąc nieładniej, a raz jest to no, prawdopodobnie nieredagowany, tylko taki potok notatek, potok wspomnień na początku, a później notatek z tego, co się dzieje w czasie teraźniejszym. Z jednej strony mamy tarczę, którą zasłaniamy siebie w kontakcie z innymi, z drugiej strony mamy to, co jest intymne, to, co jest właściwe i własne tylko nam, to, czego nie chcemy pokazywać innym. To... Choć pokażemy. Moje pytanie raczej nie polega na tym, pytania, jakie sobie zadałem, kiedy my to pokażemy, tylko w jaki sposób możemy o tym mówić, myśleć i w jaki sposób możemy z tym działać, ażeby nie doszło do takiej sytuacji, w której to pokazywanie i mówienie o tym, co intymne, zostawiamy na później, na jakąś nieokreśloną bliżej przyszłość. Istotne jest to, że książkę wydał Teatr Polski we Wrocławiu, który wystawił rzecz pod tytułem Kronos w reżyserii młodego reżysera teatralnego, performera Krzysztofa Garbaczewskiego. No i pan również tutaj sięga po ten przykład, jest, że tak powiem, zainspirowany tym pomysłem, aczkolwiek rzeczywiście rozmowa o tym czymś, co stworzył Garbaczewski w Teatrze Polskim, powinna znowu trwać co najmniej godzinę. To prawda, ale nasze drogi rzeczywiście w którymś momencie się spotkały. Ja nie wiedziałem, że Krzysztof przygotowuje swój spektakl, on nie wiedział, że ja myślę o eseju na temat Kronosa i okazało się, że moja praca interpretacyjna, a jego praca inscenizacyjna w pewnym sensie mają ze sobą coś wspólnego. Co? Teraz nie mamy czasu, żeby o tym mówić, ale może ktoś zechce przeczytać książkę. To bardzo interesująca, nie gruba książeczka tym razem, bo to esej. Esej o formie życia. Gomerowicz-Leuding. Proszę Państwa, mamy 2,5 minuty, więc takie pytanie na koniec lelomu naszego i prośba o krótką odpowiedź. Co w przyszłości na targach, czyli na 19? No dopiero zamknęliśmy drzwi za 18. Za 18. Nie. No będą, na pewno będą. Na pewno się rozpoczną 25 października. A na pewno będzie jeszcze więcej ciekawych książek, ciekawych postaci i wydawnictw. A plany, jakie mamy, a mamy, to trochę za wcześnie, żeby taki rąbek tajemnicy uchylać. Będą. W pięknym nowym centrum Expo. Tych tajemnic będziemy uchylać tak trochę co kawałek jakąś, żeby nie zamęczyć, zanudzić. Wręcz przeciwnie, żeby napięcie i zainteresowanie rosło. Na festiwalu Konrada. Dwa dni temu zamknęliśmy z rąb programu przyszłej edycji. Oczywiście nic na temat tego, kto przyjedzie, nie powiem w tej chwili, ale mogę obiecać, że większość debat przyjmie trochę nową formułę. Albowiem sam tytuł tej kolejnej edycji będzie mówił o literaturze w sposób nieoczywisty. No i jakieś sugestie dotyczące przyszłorocznej nagrody imienia Wisławy Szymborskiej? Sugestii oczywiście nie ma żadnych, ale już wiemy, że w tym roku ukazało się sporo ważnych książek poetyckich i myślę, że jurorzy znów będą mieli dużo pracy i dużo ciekawej pracy przed sobą. Jeszcze parę dosłownie wersów z pani Julii Hartwig. A może boimy się, że same już słowa popchną nas w przepaść. Niech będą więc uczczone i pochwalone te dni i te chwile, kiedy jest tylko śpiew i milczenie. No tak troszkę po hamletowsku. Dziękujemy Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu za pomoc w przygotowaniu audycji. Dziękujemy targom w Krakowie za stworzenie nam komfortu pracy. Dziękujemy Fundacji Wisławy Szymborskiej za dotychczasową współpracę. Cieszymy się na przyszłość. Podziękowania złożyłam na ręce pani prezes Grażyny Grabowskiej. Dziękuję. Pana dyrektora Grzegorza Jankowicza. Dziękuję bardzo. Pana prezesa Michała Rusinka. Dziękuję również. Ja też. Program Studiu Trójki zrealizowali Michał Jakubik i Wojciech Dorosz, a tutaj w pałacu pracowali panowie Marcin Kocięba i Dariusz Winkowski. To co, idziemy na koncert do Małopolskiego Ogrodu Sztuki, tam Kawka Band. I albo na spotkanie z Maciejem Zarembą. Tak jest. Dobranoc. Jeżeli ktoś wybiera się oczywiście już w stronę sypialni, no w końcu jest o godzinę później. Zapraszamy do reklamy. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inne. Mobilne. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Radio Nawigator, czyli informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, witam i zapraszam. Wciąż mamy kłopoty i utrudnienia na drodze krajowej numer 91 w województwie pomorskim w miejscowości Piaseczno. To jest odcinek drogi Gniew-Grudziądz. Tam samochód osobowy wjechał do rowu. Trzy osoby zginęły w wyniku tego wypadku. Dwie zostały ranne. Wprowadzono ruch wahadłowy. Wielkopolska teraz i utrudnienie na autostradzie A2 na jezdni w kierunku Poznania pomiędzy węzłami koło Konin. Samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany jest lewy pas ruchu. Utrudnienie może potrwać około godziny jeszcze. Dobra wiadomość na koniec, nie mamy już utrudnień w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej numer 51 w miejscowości Spręcewo na odcinku Olsztyn Dobre Miasto. 22 5320 22 5320 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki.